الله أكبر الله أكبر. دین اللہ نے دے دیا، سمجھا دیا، ڈٹ جاؤ. حوادث زبانہ آپ کے ایمان میں کوئی لغزش پیدا نہ کریں، اپنے آپ کو مضبوط کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز پہ کوئی سمجھوتا کر لوں، توحید پہ کمپرومائز نہیں، میں سچ بولوں گا، سچ پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے. نہ دنیا میں کوئی خوف ہے ان کو، نہ آخرت میں ہوگا. نہ دنیا میں غم ان کو گھائل کرتا ہے، نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا. بلکہ فرشتے ان کے لیے خوشخبریاں سنانے کے لیے اترتے ہیں، ابشرو خوش ہو جاؤ، اللہ نے تجھ سے جو وعدہ جنت کا کیا تھا تجھے عطا کر دیے. اور آج کل کے ماحول کے مطابق صحیح الجامع کی روایت میں سنانا پسند کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، ان من ورائکم زمان صبر، لوگوں ایک وقت آنے والا جہاں صبر کرنا پڑے گا. فتنے، فتن کا قطع اللیل المظلم، اتنے فتنے آئیں گے جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح فتنے آئیں گے. ینزی تعلی ہے، ماضی ہے، ایک فتنہ آئے گا پچھلا فتنہ بھول جائے گا، نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن فتنوں کے دور میں للمتمسک فی، جو پھر بھی کہے گا نہیں یہ چار دن کی زندگی نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں سچ بولوں گا، میں بڑے کا احترام کروں گا، میں اخلاق نہیں چھوڑ سکتا، میں خیر خواہی اور ہمدردی نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں ظلم نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اسلامی زندگی پہ اپنے آپ کو قائم کر لیتا ہے. حدیث کی نص ذرا غور سے سنیے گا، للمتمسک فیہ اجر خمسین شہیدا. میرے صحابہ جو ڈٹ گیا فتنے کے دور میں اپنے دین پہ، 50 شہیدوں کا اجر اسے نصیب ہوگا. صحابی نے سوال کر دیا، منا او منہم، اس زمانے کے 50 لوگ یا ہم میں سے؟ صحیح الجامع کی روایت جس کو شیخ البانی صحیح کہہ رہے ہیں، قال اجر 50 شہیدا منکم. میرے صحابہ تم میں سے اگر 50 لوگ شہید ہوں تو جتنا اجر ان کو ملے گا اس اکیلے کو ملے گا.